senin adın. Aşkla aynı değil, kimseye bitene değin. Sabretmem, geri adım atmak hiç bana göre değil. Üzgünüm ölene değin, affetmem. Elimde biten gururum, içimde biten umudum, yüzümde birkaç çizgi daha. Akıl hep seni unutur elbet, yüreğime desem hep ha gayret. Teselliler yetmez bana. İnanmam kim bile bile yoksa hayatım hatalarını. Ben saydım göz göre göre gittin o kör kuyuları. Sana anlattım bir bilene sor, gözyaşı biter mi? Bir gün akar bir gün dinmez mi? Harcadığın bir ömür sana yetmez mi? Kim bile bile yoksa yar tüm hatalarını. Ben saydım göz göre göre gittin o kör kuyuları. Sana anlattım bir bilene sor, gözyaşı biter mi? Bir gün akar bir gün dinmez mi? Harcadığın bir ömür sana yetmez mi? Bana göre değil, üzgünüm ölene değil, affetmem. Elimde biten gururum, içimde biten umudum, yüzümde birkaç çizgi daha. Akıl hep seni unutur elbet, yüreğime desem hep ha gayret. Teselliler yetmez bana. İnanmam kim bile bile yoksa yar tüm hatalarını. Ben saydım göz göre göre gittin o kör kuyuları. Sana anlattım bir bilene sor, gözyaşı biter mi? Bir gün akar bir gün dinmez mi? Harcadığın bir ömür sana yetmez.